Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 22 dzień kwietnia w kalendarzu. Już prawie minuta po godzinie czwartej, więc czas najwyższy powiedzieć dzień dobry. No taki wczesny dzień dobry, no bo jednak minuta po czwartej. Coś mi świta w Trójce. Zaczynamy nowy dzień. Keen, Everybody's Changing. To jest ta pierwsza piosenka, która pojawia nam się zaraz po świętach. W pierwszym wydaniu Coś mi świta na trójkowej antenie. Daria Zawiałow i Artur Rojek także szykują się na spotkanie z Państwem i to będzie piosenka dziwna, a my kłaniamy się, mówimy dzień dobry. Irena Dan, Radek Nałęcz do godziny szóstej z Państwem. Jestem z tym po prostu sam. Nigdy nie byłem.

O'Brien będzie za chwilę no, tym, który pojawi się w ramach utworu, bo to będzie trochę więcej artystów, cała formacja Clannad, ale to właśnie Paul O'Brien świętuje swoje urodziny. To on przyszedł na świat 22 kwietnia w 1956 roku. Wokalista, autor tekstów i producent muzyczny. Jedna z ważnych postaci właśnie formacji Clannad. Jeżeli Clannad, to Robin Hood przychodzi na myśl, chociaż to nie jest tylko i wyłącznie jedno nagranie towarzyszące jednej produkcji filmowej. Tych utworów było zdecydowanie więcej. Irlandzki Clannad, no i generalnie Paul Brennan, czyli artysta, który świętuje urodziny, członek formacji Clannad, no to taka muzykalna rodzina, oczywiście z Irlandii. Taki zespół, który zna każdy, kto pasjonował się między innymi Robin Hoodem, bo myślę, że ten utwór przewodni zapada w pamięć i do dzisiaj jest to żywe wspomnienie. Hej ho, kolejny utwór już przed nami i tym razem urodziny płyty, no bo właśnie w 1994 roku ukazał się drugi studyjny album formacji Hej, zatytułowany Ho z wykrzyknikiem, a na tej płycie Ho, czyli to nagranie, które już teraz się pojawia, jeden z utworów, który można znaleźć na liście piosenek. Nie złożcie się.

żywo, ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. To Tilaf i pochodnia razem z kwiatem jabłoni. To też jest data z kalendarium. 2 lata temu ukazał się 13. album studyjny grupy Tilaf zatytułowany How How i tam właśnie ta pochodnia. A teraz Faith No More i Easy za 22 minuty, godzina 5. Sunday morning. Chcielibyśmy. Na razie jest to wtorkowy poranek, czyli Faith No More. To już za nami. A przed nami kolejna klasyka gatunku muzyki rockowej współczesnej, czyli Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song. Teraz w coś mi świta. Pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń. Gdy

Za 8 minut piąta, no to jeszcze muchy szaro-różowe oczywiście na naszej antenie i jeszcze ZZ Top, La Grange. To są te dwa utwory, które pojawiły się, a potem godzina piąta i pierwszy dzisiaj serwis trójki, czyli najświeższe doniesienia z kraju ze świata. Będzie również prognoza pogody, a w tej prognozie i słowo burza, ale też grad się pojawia. Te nagłe zjawiska pogodowe mogą dziś wystąpić, ale o szczegółach będziemy informować. Czasem, że smakuje mniej telewizyjny amok. Diabeł nawyk naniósł ręczmię. No a gdzie jest ta miłość? Miał być jak z okładki. XXI wiek. No a życie, to życie, to życie jak dowód jest szaro-różowe. Zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that. Oh, my, oh, the range. They got a lot of nice girls.